Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest prokuratorski zarzut dla kolejnej osoby, która brała udział w demonstracji przed Sejmem w połowie grudnia. Za 2 lata operacje wykonywane robotem Da Vinci mogą być refundowane przez NFZ. Amerykańska firma Whirlpool przenosi swoje zakłady z Francji do Polski. Kolejny uczestnik manifestacji przed Sejmem z 16 grudnia usłyszał zarzut. Jak informuje warszawska prokuratura, odpowie za utrudnianie krytyki prasowej poprzez uniemożliwianie relacji reporterowi telewizji. Szczegóły nie są ujawniane. Wiadomo, że wcześniej innym osobom zarzucono znieważenie funkcjonariusza publicznego, dziennikarza i operatora telewizyjnego. A ci, którzy brali udział w demonstracji, mówią, że nie czują się winni. Mam wrażenie, że tyle chyba mogę powiedzieć, że cała sprawa wygląda na bardzo polityczną i na strzelanie z armat kolubryn do komara, gdzie jestem tym nieszczęsnym komarem. Całe moje przestępstwo polegało na przesunięciu kartki przed okiem kamery. A głos w sprawie zabrał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który uważa, że odpowiednie organy w takiej sytuacji powinny działać. Albo będziemy akceptowali, że dziennikarze są atakowani podczas wykonywania swojej pracy i państwo przestanie być teoretyczne, albo państwo wyjedzie na Maderę. Mamy do wyboru. W mojej ocenie państwo powinno przestać być teoretyczne. Jeżeli państwo nie będzie reagowało w takich sytuacjach, to kiedy zacznie reagować? Jak jakiś dziennikarz dostanie po głowie albo wyląduje w szpitalu? Nie. A śledztwo prowadzone przez warszawską prokuraturę okręgową dotyczy m.in. blokowania wyjazdu posłów i przedstawicieli rządu przez manifestujących przed budynkiem Sejmu. To jest dobra wiadomość dla pacjentów. Tak zastępca dyrektora Szpitala Miejskiego w Toruniu Andrzej Przybysz komentuje zapowiedź ministra zdrowia o refundacji operacji wykonywanych robotem Da Vinci. Chirurgiczny robot jest niezwykle precyzyjny i można nim przeprowadzać skomplikowane zabiegi, ale do tej pory nie były one refundowane przez NFZ. Jest szansa, że to się zmieni, choć dopiero za 2 lata. Został on zakupiony w ramach programu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych i w związku z tym do czasu zakończenia badania on nie może być wykorzystywany na leczenie pacjentów. Badanie przewidziane zakończenie jest za 2 lata, więc myślę, że od 2019 roku ten aparat będzie mógł służyć na rzecz ubezpieczonych. Dodajmy, że w Polsce są 2 tego typu roboty chirurgiczne. Jeden w Toruniu, drugi we Wrocławiu. Amerykański producent sprzętu gospodarstwa domowego Whirlpool przenosi swoje zakłady z Amiens do Francji, we Francji do Łodzi. Dyrekcja firmy uspokaja francuskich pracowników. Zapewnia, że znajdzie pracę dla prawie 300 osób. Relacja Marka Brzezińskiego. Dyrekcja Whirlpool France swoją decyzję tłumaczy koniecznością restrukturyzacji firmy i wymogami związanymi z jej rentownością. W kuluarach przedsiębiorstwa od dawna krążyły szeptane informacje, iż zanosi się na zamknięcie zakładu w Amiens. Sygnałem mającym to potwierdzać było odejście pod koniec ubiegłego roku dyrektora Rafaela Delure, który od wielu lat sprzeciwiał się przeniesieniu przedsiębiorstwa w inne miejsce w Europie. Osobom pracującym na czasowych kontraktach nie przedłużano umów. W ciągu ostatnich 15 lat liczbę pracowników z 1300 ograniczono do 290. Amerykanie mają 2 filie w Europie. W Yate, w Anglii produkowane są artykuły niższej gamy. W Amiens te z najwyższej półki, a zatem i znacznie droższe. Według niepotwierdzonych informacji francuska filia przynosiła każdego roku straty w wysokości od 7 do 10 milionów euro. Teraz nowa linia produkcji zostanie uruchomiona w Łodzi. Interwencja rządu francuskiego i deputowanych nie przyniosła żadnego rezultatu i dyrekcja nie zmieniła swojej decyzji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Europosłowie z Komisji do Spraw Handlu Międzynarodowego poparli przepisy dotyczące wyeliminowania z obiegu minerałów, które pochodzą z krajów, w których toczą się wojny. Wcześniej przepisy dotyczące krwawych diamentów uzgodnili negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów. Beata Płomecka. Unia Europejska importuje na przykład cynę, wolfram, rudy tantalu i złoto, które mają szerokie zastosowanie w produkcji elektroniki, w jubilerstwie, w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, maszynowym oraz w budownictwie. Natomiast eksporterami są kraje, gdzie prowadzone są wojny, trwają konflikty, a ze sprzedaży metali nierzadko są finansowane grupy zbrojne. Zgodnie z nowymi przepisami od 2021 roku firmy i przedsiębiorstwa, które zajmują się pozyskiwaniem i oczyszczaniem minerałów, będą musiały sprawdzać ich pochodzenie i łańcuch dostaw. Taki obowiązek spadnie także na przedsiębiorców, którzy wykorzystują minerały jako komponenty swoich produktów. Według komisji przepisy obejmą 95% unijnego importu cyny, tantalu, wolframu i złota. Przewidziano wyjątki dla mniejszych importerów. Beata Płomecka, Polskie Radio,

Spring King, pochodzący z Wielkiej Brytanii, śpiewający o Detroit City. Spring King. No, gdy słyszę taką muzykę, zastanawiam się zawsze, czy jeszcze ktoś słucha takiej muzyki. No my słuchamy. No my, tak. No i państwo słucha, chyba że już się poszło przełączyć. Bo ten utwór akurat kojarzy mi się jakoś tak z latami 90. bardziej niż garage rockiem lat 60. No podejrzewam, że to jest malutka, jakaś skromna scena, która panowie objeżdżają jakieś najmniejsze kluby. No, ale jakieś takie zapotrzebowanie na granie po prostu dobrej muzyki rockowej, takiej do skakania, pewnie jeszcze jest. No, u mnie jest ono. Tylko, no, u mnie ono trochę też jest. Tylko, że mi nie zawsze wypada może. Chyba, że, o tu właśnie, panie Wojtku, przecież pan pije, to nie wiem, mówił, co ja piję za wino, bo to nie chcę się zdradzać, w związku z tym tylko mięso lub ewentualnie dojrzewające sery. Otóż niekoniecznie. Z serów dojrzewających, mówiąc kolokwialnie, wyczepiłem, gdyż tak mi proponowano, a mięsa prawie w ogóle nie jadam. Ale można je jadać, znaczy popijać wino czerwoniste, przecież nawet i do ryby. To już nie te czasy, kiedy tego się tak przestrzegało ortodoksyjnie. I nic w tym zdrożnego nie widzę. Wyjaśnień, część następna. Ten zespół, co tak cię zaskoczyłem wydobyciem nieznanego nagrania zespołu Raymonds, no to nastąpiła drobna pomyłka, gdyż w pudełeczku od płyty Raymonds była płyta innego zespołu, zresztą też punkowego, Suzuki's. W związku z tym chciałem państwa poinformować, że ci, co mówiłem, że Raymondsi to wcale nie Raymondsi, tylko Suzuki's, to w sumie podobnie brzmiało, aczkolwiek... No, ale inny właśnie głos, bo czasami rzeczywiście inny tam głos. I Didi coś zaśpiewał i... No tak, no to tak jak Rolling Stones i Beatles, na przykład też inny głos, a też Anglicy, prawda? No. No, ale się wytłumaczyłem, gdyż dobrze, że to nie był na przykład Górecki w środku, i bo wtedy może to by zabrzmiało troszkę drastycznie. Więc jeszcze chciałem w związku z tym przejść teraz do zespołów nowoczesnych, młodzieżowych, grających muzykę. Aha, jeszcze a propos tego Lamp Chopa, gdyż w naszym pięknym kraju panuje takie obecne przekonanie u państwa, co się na muzyce znają, że wszelkiego typu wokudery, autotuny, harmonizery, to jest w ogóle wiocha totalna i to tylko używają ci, co nie umiem śpiewać i grać, żeby się tym obronić. Otóż jest to absolutne nieporozumienie. Są takie same instrumenty, jak wszystkie, jakie wymyślono w historii. I wszystko tylko zależy, kto i kiedy używa. Przypomnę, że takich instrumentów używał na przykład Hancock, na przykład Brian Eno, na przykład Laurie Anderson i cała masa artystów wybitnych. I trzeba mieć jakiś... No coś ze sobą nie w porządku, żeby się obrażać z góry na urządzenia tylko dlatego, że między innymi z takich urządzeń korzysta się w muzyce dyskotekowej. W muzyce dyskotekowej używa się czasami na przykład, nie wiem, Mooga tradycyjnego, klasycznego i czyż to miałoby zdeprecjonować funkcjonowanie tego instrumentu? Nie, to te mody dziwią, natomiast płytę Lamp Chopa bardzo polecam, bo jest... No mnie zaskoczyło, nie poznałem, że... Zaskakująca, ale właśnie to jest fajne, że po zespole, który nagrał już parę płyt i wydawało się, że ewentualnie pójdzie to w stronę bardziej akustyczną, może większe orkiestracje, że już nic nie zaskoczy, to jest niezwykle urokliwe. Bardzo państwu polecam, a zobaczymy, co teraz dla państwa zagra i zaśpiewa Wild Beast, zespół z Dallas. Pieśń nosi tytuł, którą my to pieśń... Aha, siódemkę. He the Colossus. I am no Bible binner, petty sinner, a scandal spinner, but you can stuff your chastity, your wait and see, you're not ready, cause we too much of wonder in the wrong place at the right time. Odnoszę wrażenie, że ów zespół powinien się raczej nazywać jakieś łagodne gołąbeczki bardziej niż Wild Beast. Generalnie się coś tu przyszwędało, ale spójrzmy zasłonę milczenia. Panu Gilu się na pewno podobało, pani Agnieszka też uśmiechnięta. No przysłuchujemy się różnym muzykom, czasami są takie i taki popik się trafi, będę brnął dalej, no, może jakoś się podniosę, jeszcze mam szansę. No dobra, aha, bo ja kontynuuję, bo ty tutaj rzeczywiście gołąbeczki jakieś, a ja kontynuuję muzykę rockową, chociaż na chwilę, przynajmniej na chwilę, będą to utwory mniej hałaśliwe. Haniel Katip powraca z płytą... A to już prezentowałeś, nie? Z tej nowej płyty. No właśnie, tak, tylko że to były takie... Bo on to nazywa, że to jest taki eksperyment, projekt rozłożony w czasie. I pojawiło się pięć dokładnie takich malutkich płyt, także winylowych, czy przede wszystkim nawet winylowych, który nazywał się Savage Times, 5 części. No i teraz 17 lutego premiera. Wszystkie te części zebrane do jednego wydawnictwa. A rzeczy przeróżne, bo już to nie tylko już takie proste garażowe granie, tylko tam jakieś eksperymentowanie nawet i z hip-hopem, i z muzyką soulową lat 60. Haniel Katip, Savage Times, jeżeli ktoś ma ochotę na posłuchać od razu w całości, 19 kompozycji pojawi się na płycie. W całości to 17 lutego premiera. This I Know to jeden z pierwszych takich singli już oficjalnych, które promują płytę. No i Heniel Kadib, taki... no nasz ulubieniec w końcu, tak, nie bójmy mniej się. Mniej rzężolący. Ale mniej tym razem rzężoli rzeczywiście. Ja potem też do spokojniejszych pieśni. Teraz jeszcze będzie coś innego. Najpierw się ustosunkuję. Po pierwsze do pani Magdy. A Magda, że ten, że już przy kolacji smacznego. W związku z tym od pana Marcina pretensja, że słychać klikanie i szum papierów, a ma dobre słuchawki. No to może powiem tylko tak, gdybym nie klikał, to bym nie mógł państwu odpowiadać na to, co państwo do mnie wysyłacie. Nawet panu, panie Marcinu, bym nie mógł odpowiedzieć, bo bez klikania bym nie otworzył tego listu, więc nie wiem, co mam robić w tej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o szuszczenie, to jest taki analogowy element naszej audycji, gdyż jestem analogowy i czytam z kartki. Tak już mam i po prostu należy nas przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, za co bardzo serdecznie przepraszam, zespół Orkiestra Mendoza. No to ty już mówiłeś, że prezentowałeś ich kiedyś. Taki starszy pan i reszta załogi, oni pochodzą z Arizony, z tego ile pamiętam, tak. No i taka muzyka pomiędzy rock and rollem, ska, a troszkę muzyczką dancingową, także nadal coś pod but. turn the water, footsteps drop on time, pumping noise down in loneliness, moving in my mind. Promesas, el calor ahí se obliga con su poder y certeza. El dolor siempre es un signo de pasión que es flor el alma. Con el baile de su cintura todo es cósmico en la altura. Burning in the daytime and night it turns to eyes. Thinking of the future and what's pleasing to the eye. Winds turn the water, footsteps drop on time. Bumping noise down in loneliness, moving in my mind. Waiting for the water to wash away the time. Bringing in the daytime, open up our minds. The truth is a shadow moving on my mind. Todos con las manos en el aire, que es el canto de las tunas. To się pogrążam coraz bardziej, pani Agnieszka, że taki bolter. Ale żebyśmy nie dożyli takich czasów, że rzeczywiście będziemy musieli wszyscy tylko boltera słuchać i wtedy będziesz z radością mnie prosiła, znaczy z utęsknieniem w oczach, żebym ci tego boltera z Arizony zaprezentował. Zobaczysz jeszcze, się sama będziesz prosiła, Agnieszka. A bioderkiem tam poruszałaś jednak troszkę i łapkami, że drzewka w lewo i te... No już nie pamiętam, jak to było z tym drzewkami. No to ja taką uspokojoną cały czas wersję muzyki rockowej. Opowiadałem kiedyś o artyście, który nazywa się Jerkarp, pochodzący z południowego Londynu, współpracujący kiedyś z King Królem, którego też bardzo lubimy. No i skoro cały czas nie ma płyty takiej, żeby posłuchać przynajmniej 40 minut, to przypomniał mi się pierwszy singiel, pierwszy utwór, który był firmowany jako właśnie Jerkarp. Bo pan naprawdę nazywa się Jacob Reed. Jacob Reed. Summerton Beach, tak nazywał się utwór. Doczekał się nawet teledysku takiego animowanego. No i tak czekając na płytę pana. Proszę bardzo. See you. ładne było. To mi podobało. No, to był Gerkorp, no, na którego płytę cały czas czekam, bo nie ma płyty długiej. Motion Graphics, czyli pewniak, który ci się spodobał, czyli pan Joseph Williams. Mezzotint Glees tytuł utworu. Wolniutki, przepiękny. Pan Krzysztof pisze, że playlisty po audycji brak z zeszłego tygodnia. No to ja się na tym nie znam. Fajny ten Motion Graphics. Produkcja świetna. Może z kompozycjami też nie jest najgorzej. Fajne, to ładna płyta. No dobrze, tylko ja tak się nie przygotowałem na takie miziu-miziu. I powracam troszkę do tych gitar takich, no to, moich, no przesterowanych. Powinna być kolorowa. No, no dobrze, no to The Orwells powracają z nową płytą. Płyta też już na początku lutego, gdzieś chyba 17, albo może 14. Terrible Human Beings, tak będzie się nazywała płyta. Pierwszy singiel Black Francis, The Orwells. When I get it. The Orwells, taki hołd dla Franka Blacka. Krótka piosenka. Zespołu Pixies. Krótki hołd, bym powiedział. Pan Marcin prosi, żeby tego pana Marcianka, że jestem tym panem Marcinem, że on nie ma nic naprzeciwko szuszczeniu, to poszuszczę dla pana Marcina. I poklikam. Troszkę elektropopu jeszcze. Zobaczymy, jak to zabrzmi tym razem. Zanim przejdziemy do takich troszkę bardziej tajemniczych dźwięków, chociaż nie pamiętam, co to jest. Może być różnie. Okładka dość kontrowersyjna. Soft Hair, zespół z Nowej Zelandii, teraz ma mieszkańców Kalifornii. Utwór Jealous Lies. Baby, who said Red Soft Heart, którego lider w duecie może być lider? Może być. No, ale w każdym razie w owym duecie pojawia się postać Conana Mokasina, naprawdę nazywającego się Conan Hosford, postać dosyć barwnej, kolorowej. To nam się podobało, przynajmniej nam tu dwóm. Tak. We dwóch. Właśnie nigdy, bo znam te wcześniejsze płyty pana Conana, nigdy nie wiedziałem, na ile to jest tak na poważnie 100%, na ile tam odzywa się troszkę właśnie Frank Zappa, kapitan Briefheart i tak dalej. Dobra, ja powracam do łojenia. Experimental Tropic Blues Band zaśpiewa o najlepszym burgerze w mieście, pewnie Nowy Jork. Tak się ładnie zaczynała ta melodia. No. Najlepszy burger. To był Experimental Tropic Blues Band. Nie zasmakował panu ten burger, moim zdaniem, jednak. No i chętnie bym jeszcze kiedyś, no nie za tydzień, za tydzień jestem sam. No to potem powiem jeszcze. Przyniosę coś z muzyki czarnej, afrykańskiej. To w nagrodę za to. Hip-hopowej i tak dalej, ale chętnie bym kiedyś powrócił jeszcze do takiego łojenia garażowego, bo dopiero się rozkręcam tak naprawdę. Właśnie. No to w ramach rekompensaty, że za tydzień sam, to jeszcze sobie pójść teraz jedną piosenkę. No dobrze, to taki zespół, który też, którego... nie doczekałem się długiej płyty grającej. Cały czas jakieś epki albo single. Naked Giants nazywają się panowie. R.I.P. to jest kolejna epka. Jaja utwór. Też będzie melodyjny, do skakania, do walenia głową w mur. I'm trying to say I No i na skrzypcach wiolonczeli, czy na samplerze tak nie wolno, nie można, nie ale wolno, one, ale tak ładnie pozgrzytać. Podobnie się kończą te melodie. Więc fajnie czasami powrócić do takich skręczowanych telecasterów na przykład. Chciałem powiedzieć, że w przyszłym roku, Jezus Maria, w przyszłym roku to nie wiadomo, co to się będzie działo. W przyszłym tygodniu mnie nie będzie, gdyż wyjeżdżam w wyjazd służbowy. I będzie pan Fisz, co tam będzie prezentował różną muzykę. A ponieważ się tak podzieliliśmy, jak się okazało w tej audycji, zwłaszcza drugiej części, na dobrego milicjanta i złego milicjanta, ja byłem tym złym, tym dobrym. Ty byłeś tym złym od chrobotania. No właśnie. Więc ja już tym dobrym zostanę do końca i pożegnam się z państwem pieśnią wykonaną przez King Creosote z płyty pod tytułem Astronauta spotyka człowieka jabłko. A tytuł utworu Peter Rabbit Tea, dedykowany wszystkim dzieciom, które już przysypiają i ewentualnie państwu, które dziecko w sobie odkrywa podczas wieczoru. Dobranoc. Do usłyszenia za tydzień. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Dobiegu? Gotowi? Rozpoczął się.